Kozlika w Trójce w nocnej Polsce. Ja do dziś przed oczyma mam tenże właśnie koncert i dreszcze, które miałem słuchając utworu Moja Krew. To było absolutnie niezwykłe przeżycie. No a skoro Nowa Fala wraz z nami, to kolejna formacja, o której dziś zapomnieć nie możemy. Płyta, która do dziś jest uznawana za jedną najważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Płyta Czarna zespołu Brygada Kryzys. Check out. Centrala, Przestań śnić i Fallen, Fallen is Babylon. Trzy nagrania z czarnej płyty zespołu Brygada Kryzys. Płyty, która do dziś brzmi niezwykle, absolutna ściana dźwięku. A za to wszystko odpowiada, jeśli chodzi o stronę autorską, Robert Brylewski i Tomasz Lipiński. I tu ciekawostka. Kolejny zespół to również formacja, w której ci panowie uczestniczyli i mieli dużo do powiedzenia. Zupełnie inne dźwięki, bo od nowej fali przejdziemy do reggae. Grupa Izrael. Kłamie, kłamie.

kiedy były czasy w historii polskiej muzyki rockowej, kiedy nowa fala mieszała się z reggae, reggae mieszało się z muzyką punkową, a wszyscy spotykali się na przykład na festiwalu lub reggae i publiczność bawiła się przy muzyce absolutnie wyśmienicie. Idą ludzie Babilonu, Rastaman nie kłamie i powstańcie wojownicy. Grupa Izrael w Trójce w Nocnej Polsce. To teraz będzie spokojnie, będzie muzyka z bluesowymi korzeniami i pierwsza dama tej muzyki w Polsce, czyli Martyna Jakubowicz. Trzy nagrania Martyny, czyli blues o zrutych butach i szczęśliwym końcu drogi, gdzieś między, a także nagranie pod tytułem Stłucz szybę, wyrzuć klucz. Więcej nikt nie znajdzie na las.

Na początku lat 80. dla mnie osobiście była to najważniejsza postać na polskiej scenie muzycznej. Właściwie zakochałem się w dźwiękach i w głosie tej artystki od samego początku. Martyna Jakubowicz. Znamy się do dzisiaj. Niedawno zresztą opowiadaliśmy z Martyną o krążku Makijaż w audycji Historia pewnej płyty. Po latach mnóstwo wspomnień i pamiętam, że Państwo bardzo mile przyjęli tę audycję, co bardzo mnie cieszy. Już w najbliższą niedzielę po godzinie 9, bo Historia pewnej płyty zmieniła godzinę nadawania i jest to godzinę później. Zespół Armia, jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej, album Legenda. O nim będzie troszkę więcej, ale wróćmy jeszcze do tych lat 80. i formacja, która też była dosyć ważna, chociaż przemknęła. Początki tej grupy to Kontrola W, rodzeństwo Darek Kulda i Katarzyna Kulda. Po Kontroli W były Kosmetyki, Mrs. Pinki. kosmetyki Mrs. Pinky. Muzyka bardzo, bardzo nowofalowa. Zespół zrobił spore wrażenie na scenie. Pamiętam taką śmieszną sytuację, że jak Kasia Kulda śpiewała wraz z kosmetykami, to na scenie Jarociński robiła takie dziwne ruchy. Chyba wspominałem swoją drogą kiedyś o tym, jakby tańczyła twista. I pytaliśmy się, ale po co to robiłaś, skoro to nie pasowało do muzyki? Ona mówi, no wiecie, no szpilki wchodziły im między deski, w związku z tym musiałam wykonywać takie ruchy. Po kosmetykach Mrs. Pinky jednak jeszcze wróćmy do kontroli W wspomnianej. Właściwie prawie nic nie pozostało po nagraniach tej formacji, ale jedno mamy. Manekiny. Manekiny i kompletnie zapomniany już zespół Kontrola W. Wspomniałem, że ta formacja spowodowała, że na scenie pojawił się również potem zespół Kosmetyki Mrs. Pinky. Skład podobny swoją drogą. To tyle w Nocnej Polsce dziś. Bartek Machajewski, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Milion Bułgarów, czy właściwie One Million Bulgarians i największy przebój tej formacji Czerwone Krzaki. Czerwone krzaki daje kobiecie znowu. Urwane sieni.